Wiktor Szwed, poeta, dziennikarz, tłumacz. Urodził się 23 marca 1925 roku we wsi Morze niedaleko Hajnówki. Jest współzałożycielem grupy literackiej Białowieża, członkiem Związku Literatów Polskich. Prawie 30 lat przepracował jako redaktor w warszawskiej Książce i Wiedzy. Pisze w języku białoruskim, ale też polskim. Debiutował w Niwie w 1957 roku. Jest autorem zbiorów poezji, takich jak m.in. Życiowe ścieżki, Przystań dzieciństwa, Przyjaźń, Moja zielona kraina żubrów, Rodzinny kąt, Tęcza, Wiersze dla Natalki, Wiersze wybrane. Do ponad 70 wierszy Wiktora Szweda skomponowano muzykę. Autor zajmuje się także tłumaczeniami z języka białoruskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Sam tłumaczy swoje wiersze. Laureat wielu nagród, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami Zasłużony Białostoczyźnie i Zasłużony Działacz Kultury.